नजरे सांसे मिले जब हम और तुम मिले पहले का भूल जाए अभी और फ्यूचर का सोचे Nobody knows what the future holds for us Let's give it our best Oh jana jana jana baby jab saath hote hain jab paas hote hain rooberu hote hi meri jo teri mujhse kahe पहले खामियां पता चली अगर सब की ये बात है गजब की खूबियों की बात खूब है पर खामियां भी हमें आ गई गई गई जब साथ होते हैं जब पास होते हैं रूबरू होते ही मेरी जो तेरी मुझसे कहे I found love जाकर जिंदगी आज अभी बिताते